martwią, jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro zostaną otwarte pierwsze powszechne punkty szczepień. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na szybki wybór nowego rzecznika praw obywatelskich, mówi wiceszef jego kancelarii. Aleksandr Łukaszenka oskarża opozycję i USA o planowanie zamachu na jego życie. Ponad 15 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 616 osób. Dotychczas wykonano w kraju ponad 8 milionów 200 tysięcy szczepień. Prawie 2 miliony 200 tysięcy Polaków dostało dwie dawki, czyli zyskało pełną odporność. Uzyskuje się ją mniej więcej po 2 tygodniach od podania ostatniej szczepionki, mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 2 tygodnie to jest to, ile potrzeba na wytworzenie odpowiedniej liczby przeciwciał po podaniu szczepionki. Przy czym należy mieć na uwadze, że mamy 2 dawki, więc po pierwszej dawce nie wszyscy wytworzą jeszcze te przeciwciała na odpowiednio ochronnym poziomie. Dopiero możemy liczyć na to mniej więcej, że 2 tygodnie po uzyskaniu drugiej dawki mamy tę ochronę. Profesor Zasada dodaje, że żadna szczepionka nie zapewnia 100% ochrony, ale zapobiega powikłaniom. Zawsze jest jakiś odsetek osób, które po prostu nie odpowiedzą na szczepienie i tej ochrony nie będą miały zapewnionej, bądź ta ochrona będzie niższa, to znaczy będzie to ochrona przed ciężkim przebiegiem, przed powikłaniami. Jutro w 16 miejscach w całym kraju zaczną działać pierwsze powszechne punkty szczepień. W 11. rocznicę pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii w katedrze na Wawelu odprawiono zostanie msza w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Wezmą w niej udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Uroczystość odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na szybki wybór nowego rzecznika praw obywatelskich, powiedział w Polskim Radiu zastępca szefa kancelarii prezydenta. Piotr Ćwik dodał, że obecny rzecznik nie jest osobą apolityczną. Przecież został wybrany w czasie, kiedy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe sprawowali władzę, a Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało kandydaturę pani Zofii Romaszewskiej, osoby bardzo zasłużonej w walce o prawa człowieka. I ta kandydatura nie znalazła uznania. Został wybrany pan Adam Bodnar, który realizował swoje zadania z takim bardzo mocnym nachyleniem lewicowym. Do pełnienia funkcji rzecznika Sejm wybrał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Wybór ten musi zaakceptować Senat. Koncentracja wojsk na granicy z Ukrainą pokazuje, że Rosja przygotowuje się do agresji, powiedział w Polskim Radiu wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Dodał, że takie działania muszą spotkać się z odpowiedzią na to. Podkreślił jednocześnie, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by bronić wschodniej flanki sojuszu. Przypomnijmy, że zostały wysłane okręty wojenne Stanów Zjednoczonych na Morze Czarne. Ze strony Stanów Zjednoczonych jest oczywista gotowość zablokowania agresji rosyjskiej i pokazania, że Stany Zjednoczone nie zgodzą się na żadną, nawet tak powiem, fragmentaryczną operację militarną przeciwko Ukrainie. Od kilku dni Rosja wywołuje napięcie w Donbasie. Gromadzi też oddziały na granicy w skali największej od 7 lat, czyli czasu agresji na wschodnią Ukrainę. Uwagę przyciąga też Aleksandr Łukaszenka, który poinformował o wykryciu planów zamachu na życie jego i jego dzieci. Mieli być to zaangażowani amerykańscy szpiedzy i opozycjoniści. Aleksander Łukaszenka powiedział dziennikarzom, że na Białorusi najpierw nie udała się próba zorganizowania buntu, a następnie pełzającego puczu. Potem odkryliśmy działalność zagranicznych służb wywiadowczych. Prawdopodobnie Centralna Agencja Wywiadowcza FBI, nie wiem, który z Amerykanów tam pracował. Łukaszenka wymienił nazwiska zatrzymanych ostatnio 3 Białorusinów, którzy mieli być w to zaangażowani. To amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia Juraj Ziankowicz, literaturoznawca i politolog Aleksandr Fiaduta i lider opozycyjnego białoruskiego frontu ludowego Rychor Kastusioł. Potem rosyjskie media poinformowały, że do zamachu miało dojść 9 maja podczas defilady zwycięstwa. Tymczasem opozycyjna białoruska gazeta Nasza Niwa zauważa, że w Mińsku defilady są przeprowadzane podczas okrągłych rocznic. Ostatnia była zorganizowana w roku ubiegłym z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Tym samym w tym roku takiej defilady raczej nie

dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. This is Bed and Breakfast and this is the news. Mam kilka nagłówków, z którymi muszę przyznać, że mam problem. Yeah. Driver tracks down his stolen Range Rover after cops refused and then gets pulled over. A to jest ta gramatyka nagłówkowa, prawda? Mm-hmm. Driver tracks down. Czyli kierowca namierzył. Namierzyła chyba. Tak, has stolen. O tak, bo tu już jest he. Namierzyła skradzionego Range Rover, czyli samochód. Ale after cops refuse, potem jak policja odmówiła, nie chciała znaleźć. And then gets pulled over. A potem ta sama policja ją zatrzymała, bo myśleli, że to jest... Że ona jedzie... skradzionym samochodem. Sensacja. Czyli jeszcze raz. Driver tracks down her stolen Range Rover after cops refused and then gets pulled over. Next one. Boozed up Brits dance in the street in messy scenes as first weekend of freedom since pub gardens reopened begins. Yes. Czyli tu mamy klasykę, jeśli ktoś był na Wyspach Brytyjskich, weekend, wiadomo co się dzieje, podobnie tak jak w Polsce, trwa zabawa, chociaż teraz w pandemii nie, ale jak wiemy, sporo Brytyjczyków jest zaszczepionych, w związku z czym zdecydowano się na poluzowanie obostrzeń sanitarnych. Otworzyli się, yes, boozed up Brits. A to spowodowało, że wszyscy bawią się jak dzieci, oczywiście nie są to dzieci, tylko dorośli. Sceny można obserwować na ulicach. That's right, yes. Miast brytyjskich. Should we do the next one? London Overground Lines to be renamed as Sadiq Khan expands plans to reflect capital's historic diversity. Czyli chodzi o różnorodność. Diversity, kluczowe słowo teraz. Czyli overground, to są te linie, nie metro, tylko overground. Yeah, because you have London Underground, czyli tak zwany tube, metro, pod ziemią, a overground, pociągi. So London Overground Lines, czyli te linie, które się nazywa Victoria, Piccadilly i tak dalej, to be renamed. Bed & Breakfast Trójce to nasz fanpage na Facebooku. Tam pojawią się słowa z nagłówków. Zachęcamy do odwiedzania. This is Bed and Breakfast, and that was, of course, Mustang Sally by Wilson Pickett. Are you hungry, Mr. Piotr Fidan? I'm starving. You know what? Weather like this, English weather, because it's wet and misty and dark and horrible, which I love, because it reminds me of England. It makes me want to eat. I'm really hungry today. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, czym różnią się hash browns, czyli brytyjskie placki ziemniaczane od tych polskich, a zatem dzisiaj rozwikłamy tę zagadkę, czym różnią się placki ziemniaczane polskie od brytyjskich. Zacznijmy. Coarsely grate the potatoes and onion into a clean tea towel and then squeeze out the excess liquid by twisting the towel. To jest kluczowe tak naprawdę. That's very difficult, isn't it? Difficult and coarsely grate the potatoes. Czyli grubo najpierw na tarce ścieramy ziemniaki, ale na tea towel z cebulą. Na tea towel, czyli na ściereczkę taką kuchenną, czystą oczywiście, proszę Państwa, pamiętajmy o tym. I wszystkich płynów się pozbywamy i to jest pierwsza i główna różnica między polskimi plackami ziemniaczanymi a brytyjskimi, że wyciskamy cały płyn, przez co chrupkość jest łatwiejsza do osiągnięcia. Try it today, everybody. Try it today. So potatoes, onion, squeeze into a towel and then put in a big bowl. Then you add the egg. Add some salt, a couple of pinches of salt, szczyptaj, and then some freshly ground black pepper. Świeżo mielony pieprz czarny. That's right. And then mix very, very well. Tak. I to jest drugi etap. A później mamy już tylko trzeci, najprzyjemniejszy. Chociaż jak zacznie strzelać, to nie do końca. Heat a good glug of oil in a heavy base frying pan and when the oil is hot but not smoking, add spoonfuls of the potato mixture in the pan and flatten into patties about 1 centimeter, half inch thick. That's quite complicated. So have a, add a big glug of oil, czyli plust, into the pan, do patelni. Tylko nie podgrzewamy za bardzo, żeby nie zaczął dymić. Exactly. Polecamy olej rzepakowy. Then add some spoonfuls of the mixture. Łyżką się tutaj odmierza to ciasto, które stworzyliśmy ze startych ziemniaków i z jajek wymieszanych razem z przyprawami. Flatten it into patties. Trzeba tak uklepać jak... Tak, jak kotlety. Jak szpadelkiem piasek tak w piaskownicy. And then, Piotr? Flip over, jak już się z jednej strony podsmażą. Czyli odwrócić na drugą stronę. Tak? 2-3 minutes each side. Those are American classic hash browns, a crispy, nie placki ziemniaczane. A, crispy. Nasze też są bardzo dobre. Oh, I love them. Yeah. Today is, of course, the 18th of April, and if you have a birthday today, happy birthday. And if you want to tell us your birthdays, please write to us on bb@polskieradio.pl. Some big, big dates today. Jerzy Sztur, you know, it's his birthday today. He's a fine man, isn't he? Wszystkiego dobrego. I always think that if he worked in English, he would be such a star. He is incredible. Some crazy things happened on the 18th of April. The cornerstone of St. Peter's Basilica was put down. The first stone to build the whole thing was put down. Czyli kamień węgielny pod bazyliką. Kamień węgielny, that's the word. Cornerstone. And Bonus Falls. To jest, nie dajesz mi dokończyć. Oh, sorry. Tell me, go on. Doktorze Who miało być? No będzie. David Tennant today has his birthday. Pytacie się, kim jest David Tennant? Well, David Tennant is the man who played Doctor Who. Nie spytałem celowo, bo ilekroć oglądałem Doktora Who, to powiedz. Po trzech minutach musiałem przełączyć, bo nie byłem w stanie. If you want to understand British culture, you have to watch Doctor Who. EastEnders. Dojdę do tego. Yeah, there are a couple of things that you have to watch. EastEnders, you have to watch. Coronation Street, Crossroads. If you watch these, you will understand British culture. And Doctor Who is one of these things. Now, Doctor Who is the longest running series in the history of television. So what is Doctor Who? Doctor Who is a BBC show that began airing back in 1963. There was a break around 1989, and the show then successfully came back in 2005. So how could a show last that long? Wouldn't the actors get noticeably older? The lead character of the Doctor has been played by 12 different actors so far. But it's not like James Bond, where they kind of pretend it was the same person the whole time. See, the Doctor is an alien called a Time Lord. And these aliens, when they die, they basically regenerate with a new body and kind of a new personality. Hence why the same character could be played by 12 different actors. Jest takie określenie w języku polskim, czeski film. No, stop kojarzy it. Kojarzy mi się z doktorem Hu, czyli nie ma tutaj udawania, tak jak w Jamesie Bondzie, że to cały czas ta sama postać, nie, zmienili się aktorzy. Tylko doktor Hu jako alien, czyli obcy, kiedy odchodzi, odradza się, reinkarnuje. Tak jest. I pojawia się w skórze innego człowieka. It's fantastic. It's... Proszę państwa, dykta, światełka, sztuczny dym. Naprawdę jest na co patrzeć. It's cheap. It looks sometimes very, very bad. But really, if you want to understand British culture, I mean, I love Doctor Who. I really love Doctor Who. It was one of those shows when I was a kid, because everybody remembers it when they were a kid. When I was a kid, I used to hide behind the chair because it was so scary. It was such a good program. Każdy kraj ma tutaj swoje kamienie milowe. That's right. Hydrozagadka, Seks Misja także w Polsce, a w Wielkiej Brytanii Doctor Who. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm praise you when you hold me. When you work your way around, ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise and fall, you're so rare and you're so fine, and I'm so very, very, very glad you're mine. You're so rare, so fine. Oh, oh, you're mine, you know I want the best for you, baby. Mm-hmm. And what you want, I want for you. And we can work together, baby, to see it all come true. 'Cause you're so rare and you're so fine, and Lord knows I'm so very glad you're mine. You're so rare, so rare, and you're so very, very fine. Oh, you cleared all the questions from my mind. Together, baby, through the hard times and all the good, I'm gonna take this day to celebrate you, baby, 'cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine, and I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise. Wracając jeszcze do EastEnders, yes, to należałoby to porównać z naszym klanem. Zgodzisz się? Klan. I don't watch clown. Klan. I know. Klan od wielu, wielu lat w telewizji. To jest taka, wiesz, telenowela. Okay. Because Doctor Who's for kids, EastEnders is for older people, yes. Dla dorosłych. I Coronation. A nie dla młodzieży? EastEnders? To tam średnia wieku aktorów? Raczej it's fallen, młodzi ludzie. But it's not for kids. Is it still popular? EastEnders. Yeah. EastEnders is probably, in the history of British TV, EastEnders is probably one of the top five, yeah. I mean, there's stuff like The Vicar of Dibley. I don't know if you watched The Vicar of Dibley. Never. The Vicar of Dibley is about a small Oxfordshire village called Dibley, and a female priest. Pastorka, because it's the Church of England and they have female priests. She becomes the priest of the church in the scandal. It's a comedy. It's very, very funny. Of course, there's Fawlty Towers in Polish Hotel Zacisza. Miranda. I don't know Miranda, tell me more. Trzy sezony. Pamiętam pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to nie mogłem się oderwać. Wysoka kobieta, troszkę nieproporcjonalna, niesamowicie dowcipna. Prowadzi Poundland, taki sklep, gdzie wszystko można kupić za jednego funta. Za grosik. Ma koleżankę Stevie. Oczywiście szuka faceta. W jej życiu bardzo dominującą postacią jest jej mama. Bardzo polecam Państwu. Fantastic. Chyba, że Państwo też widzieli, to proszę dać znać, czy się Państwu podobało. A Rafał akurat nie widział. I've not seen it, no. But I'm giving you, if you like, the classics, but this is more of a modern classic, Miranda. We've got Blackadder. You've seen Blackadder. Czarna Żmija. Great series. Very, very good series about a guy who's not very nice, who's not very good, and it's his family history, what these people do in history. And then probably the two most famous ones are Only Fools and Horses. Mm-hmm. Have you seen it? Never. Only Fools and Horses is about a family from London who are very poor, and kombinują. Mm. Basically, their whole life is about kombinowanie, is about trying to make money selling poor quality things. It's really, really funny. Czy to jest taki schemat, że idziesz do pracy, potem po zakupy do Sainsbury's, wracasz do domu, bierzesz pilot, włączasz i to wszystko jest? Tak jest. Nie masz sił, oglądasz serial, leci. Of course. Same in Poland. But you know what the most popular one is in England now? Move. Hit me. Blue Planet, albo Planet Earth, David Attenborough. It's just so popular in England. Co? Uważam, że sporo osób dzisiaj zajmuje się ekologią na sercu troskę także naszej planety. A David Attenborough bardzo mocno się zaangażował ochronę klimatu. For many, many years. For many, many years. So you got Blue Planet, Blue Planet 1, Blue Planet 2, Blue Planet 3, Planet Earth, and these are so, so popular. I'm wondering, what about Poland? What's the most popular series in Poland? Clan. Ja się zatrzymałem na Złotopolskich. Okay. To też była taka telenowela. Małpa.polskieradio.pl. If you have any favorite series, English, Polish, American. Chociaż Polacy kochają obecnie te z Turcji seriale długie, a wcześniej kochaliśmy te z Ameryki Południowej. I'm not commenting. David Bowie, of course, the man who sold the world, but the new version, the Changes Now Bowie version. Rafi, jego poszukiwania muzyczne, no, to zwiastuje tylko jedno. To jest taki jingle radiowy. That sounds fishki. Really... Fishki. Fishki. Fishki. Flashcards. Flashcards. Mm. Flashcards. To get out of hand. Stracić kontrolę. Things just got out of hand. Straciłem kontrolę. Wymknąć się spod kontroli. Oh, very nice. Wymknąłem się spod kontroli. to spread like wildfire. Można powiedzieć o koronawirusie i pandemię. You've got me there. Rozprzestrzeniać się, something like that? The flu was spreading like wildfire. Go on. Szerzyć się, rozchodzić się w błyskawicznym tempie. Let's repeat that. Spread like wildfire. It's a great phrase. Spread like wildfire. Dziki ogień. To nas, kiedy przychodzimy do studia i walczymy o ulubione miejsca. First come, first served. First come, first served, which is one of the most popular phrases in English. You hear it all the time. If you're buying stuff, if you buying stuff on the internet, first come, first serve. So whoever decides to buy it first or is in the queue first w kolejce, ten wygrywa. Pierwszy wygrywa. Kto pierwszy, ten lepszy. Oh, okay. Może jeszcze jeden. Go on. To pick up the pieces. Pick up the pieces, poradzić sobie z problemem takim psychicznym. Pięknie. Powrócić do normalnego życia. Pozbierać się. Oh, lovely. Can we repeat those three? Because they were lovely. To pick up the pieces. First come, first served. To spread like wildfire. Mm-hmm. To get out of hand. And if you go onto our Facebook profile. Bed and Breakfast w Trójce. Then you will find this there. Warwick, rescue me. No właśnie, rescue me. Taka sytuacja przyszła mi do głowy zupełnie hipotetycznie. Chciałbym cię spytać, co się takiego, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy idziesz sobie ulicą wieczorem, na przykład w Londynie, i podchodzi do ciebie kobieta i mówi, I'm on a dry spell. Dwuznaczność panuje, zapanowała. I put a spell on you, wszyscy znamy tę piosenkę i tak dalej, ale I'm on a dry spell. I would be a little bit confused. Chciałbym, żebyś był tak dyplomatyczny, w mądrej głowie dość półsłowie. Proszę bardzo. Okay. Well, I'd have to say, oh, interesting. I'd have to think for a minute. And I think it could mean something like... Czy to był podryw? Nie sądzę. Okay. But I think it could mean, what did she want? I don't know. Did this happen to you? Yeah. All right, I'm on a dry spell could mean I'm not drinking. Please congratulate me. I think. There are other things as well, but I won't mention them on the radio. It's too early in the morning. It's too early in the morning. Posłuchajmy muzyki. Remember that tank top you bought me? You wrote you're gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, you're gorgeous. Today, wspaniały, wspaniała. Yes, today is the 18th of April, and lots of people have birthdays today, as I mentioned. Jerzy Sztur, David Tennant, the Doctor Who actor, and also the famous Polish goalkeeper, Wojciech Szczęsny. He has a birthday today. And I've always looked at Wojciech Szczęsny as a really good example to people, because he, of course, played football. He did very, very well for Arsenal in London, and then he's playing for Juventus now. But the example I wanted to show you, that even though he is Polish, he was able to learn really, really good English. I mean, a really, really good accent. I don't know if you've heard him. It's fantastic. To posłuchajmy. It's a massive win. I thought to myself, it's a little bit harsh on Liverpool because they played really well for 90 minutes, and we managed to score a winner in extra time. But you know, there was games this season when we deserved the win and lost the games. So we'll take that today. So you can learn English in a really good accent. Czekaj, przegrali, na początku było trudno i opozycyjna drużyna, ci opposers, po prostu byli lepsi, grali dobrą piłkę przez 90 minut. That's right, very good. Parafraza. Thank you very much. So you can learn great English and you can learn a great accent. And I wanted to ask you, Piotr, what is your trip, your tip for a trip into English? How do you learn a good accent? Słuchasz piosenek, śpiewasz, rozmawiasz. Oglądałem Ulicę Sezamkową. Really? And that helped you? To mi bardzo pomogło, bo to były czasy, zresztą nadal trwają w naszym kraju. Rok temu? Tak. When did you listen to? Last year. Yeah. When did you listen to? Jest lektor, ale ja też słyszałem, o czym oni mówią i od razu mi się jakoś to tłumaczenie nakładało i potrafiłem to powtórzyć. Nie wiem, to też jest kwestia jakiegoś słuchu. Mm-hmm. W związku z czym myślę, że te wszystkie elementy połączone razem sprawiają, że możemy mówić w ogóle w różnych językach dobrze. So your advice, your rada is listen, watch and practice. And practice as much as you can. Today is the 18th of April, Piotr, and today's World Heritage Day. Dzień Dziedzictwa Światowego? That's right. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, też się mówi na to. And it's interesting, because I thought, what are the biggest ones in England? Czym się różni słowo heritage od legacy? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Czy to jest tylko synonim? They're very, very, very, very close. I mean, I have to look in the dictionary. Heritage is... what your culture gives you. Spuścizna. Spuścizna, but legacy is the same. Legacy is what you leave behind. Mm. So heritage is everything our culture has, but legacy might be what you leave behind. Czyli legacy jest bardziej spuścizna. Wzbogacamy nasze słownictwo. Tak mi się wydaje. Legacy, heritage. So what do you think? The ten biggest zabytki in the world, what are they? Wieża Eiffla, Big Ben. Wieża Eiffla, czwarta pozycja. Czwarta pozycja, Koloseum w Rzymie. Szósta pozycja. A na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu. Empire State Building? No. Bo zależy, kto robił ranking. Esri, taka firma. Number 10, Taj Mahal. 2.5, what, before COVID, 2.5 million visitors a year. Number 9, Pyramids. 3 million a year. Number 8 is a surprise for me, Alhambra in Granada, Spain. 3 million a year. Statue of Liberty. Statua Wolności, tak. 4.2 million people a year. 6 is Colosseum. Number 5 is incredibly surprising to me, the Lincoln Memorial in Washington. Oh. 6 million people a year go and see it. Hmm. Number 4, as you said, Eiffel Tower. And now the top 3. Słuchamy. Sydney Opera House, number 3. Oh, faktycznie. 7,4 milionów. Which is mad. Number 2, the Great Wall of China. Miałem gdzieś z tyłu głowy. Miałeś? Tak. 9 million people a year. Number 1, the most visited place before COVID was Notre Dame. Mm. 12 million people a year. Przymierzają się do odbudowy. Do you have any favorite zabytki? Ja uwielbiam Big Bena. On mnie wprawia w bardzo miły nastrój, it jak się na niego patrzy. It is big, isn't it? I mean, that's when I first went there, I thought, no, because it's massive. It sounds funny. You go there and it's huge. Kiedyś pojechałem do Londynu, chyba nadal jest zasłonięty, bo trwa remont. Tak, tak. Było mi smutno, ale i nawet nie było tych dzwonów charakterystycznych. Nie, wyłączyli. Naprawiają sobie. Ale za to jak będzie taki glitter. Beautiful. I'm interested. Do you have any favorite monuments, guys? Please write to us on bb@polskieradio.pl. Mounts of all, greatly the fear.